Up lazy river by the old mill run. Lazy river in the noonday sun. Linger a while in the shade of tree. Throw away your troubles, dream with me. Up the lazy river where the robin song wakes the morning we roll along. Maybe blue skies above, everyone's in love. Up the lazy river, how happy we'll be. Up the lazy river with me. Up the lazy river. Bobby Darin was dat uit de jaren 60 met Lazy River. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 10 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond de voorleeskampioen van de Hoekse Waard. Senior Servers genomineerd voor de Koning Willem 1 prijs. En starterscursus Teleflora. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. With your new love, don't be fooled thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you, love. When you take me in your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, kiss me. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Als de liefde een straatje om is, After the Love Has Gone van Earth, Wind and Fire. En daarvoor Gloria Estefan, and Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. 16 kandidaten streden onlangs in Oud-Beierland om de titel voorleeskampioen van de Hoekse Waard. Als voorronde voor de nationale voorleesdagen in deze regio. Maris Gerde Vries. Xenia de Graaf is nationaal mediacoach bij de bibliotheek Hoekse Waard. En de voorleeskampioen van de Hoekse Waard, dat is altijd een hele strijd. Maar ik geloof dat die bekend is, of niet? Ja, het was een ontzettende spannende wedstrijd. Alle kinderen, er waren er 16 die meededen, deden het allemaal hartstikke goed. En de jury had een hele zware dobber om daar de goede kandidaat uit te kiezen. Nou, ze hebben echt flink moeten nadenken en overleggen met elkaar. Maar uiteindelijk hebben ze toch een winnaar uitgekozen. En wie is dat geworden? En de winnaar is Ninte Schenk van basisschool De Vliet uit Klaaswaal. Nou, van harte gefeliciteerd, Ninte. En dat je maar heel veel leuke boeken nog mag voorlezen. Nou hebben we in de media gehoord dat kinderen minder lezen. Dat is een probleem, hè? Ja. Merk je dat ook tijdens zo'n voorleeswedstrijd? Of zijn dan hele klassen heel enthousiast? Nou, we moeten eerlijk zeggen dat het niveau gisteren met voorleest, al die kinderen het echt super deden en echte boekliefhebbers waren. En ook zoveel plezier eraan hadden. We hadden jongens, we hadden meisjes. En ja, daar was niet te merken. Nee, de liefde voor het verhaal en naar elkaar luisteren was gewoon echt fantastisch. Dus daar was niks aan te merken. Er is hoop voor de toekomst. Al die kinderen lezen heel graag. Ja, merk je het wel in de bibliotheek als er minder kinderen komen? Of valt het wel mee bij jullie? Nou ja, het ligt er een beetje aan wat voor locatie. Maar ja, ik vind Oud-Beijland vind ik toch wel dat de kinderen nog wel komen. Maar wij doen ook heel veel groepsbezoeken. Hè? Dus dan hebben we kinderen van een bepaalde klas binnen. En dan vraag ik, nou, wie komt er wel eens? En wie heeft er een bibliotheekpasje? En dan valt het me toch iedere keer heel erg tegen hoe weinig kinderen een bibliotheekpasje hebben. Ja. En we geven dan ook altijd kaarten mee naar huis, zodat ouders weten dat ze in de bibliotheek geweest zijn. En de kinderen hebben altijd een hele leuke tijd in de bibliotheek. Dus ik hoop dat ze dat ook aan hun ouders vertellen, hoe leuk het was. In de hoop dat ze dan toch allemaal lid worden. Dat ze toch vaker komen en zelf gaan lezen, maar dan ook dat ouders voorlezen. Want dat is ook belangrijk, hè? Ja, kinderen lezen, voorlezen kun je eigenlijk al mee beginnen. Zodra een baby eigenlijk al geboren is, kun je beginnen met boekjes. Je kunt beginnen met heel veel praten. Want kinderen waar je veel tegen praat, of baby's waar je veel tegen praat, die leren veel meer woorden dan als je dat niet zou doen. Dat is een groot verschil. Kinderen uit praatarme gezinnen en praatgrage gezinnen. De vorige keer al verteld dat ze zo'n kindje 30 miljoen woorden meer hoort bij de leeftijd van 4 jaar als je uit een praatgraag gezin komt. Dus het begint al met veel praten, gewoon praten, met liedjes zingen. En dan voorzichtig wat boekjes beginnen, voorlezen en dat gewoon blijven doen. En de fout is vaak dat ouders denken van, nou, mijn kind kan lezen, zit in groep 3-4, ik hoef het niet meer te doen. Maar dat moet je eigenlijk niet doen, want voor kinderen is het toch wel heel erg moeilijk dat lezen. En dan gaat het plezier toch een beetje eraf en dan is het toch moeilijk als de ouders gewoon thuis blijven voorlezen uit al die mooie boeken die wij in de bibliotheek hebben. Dan blijft het leesplezier er en dan, ja, het is gewoon iets heel fantastisch moois om het gewoon te blijven doen. En het is heel goed voor de ontwikkeling van je kind om dat soort dingen te doen. En dat versterkt ook de band, want het is natuurlijk ook heel gezellig om dat voor te lezen. Het versterkt de band, het kost geen geld. Kinderen worden meer empathisch. Ze leren veel van de situaties om hen heen, hoe het gaat in andere werelden. Fantasie wordt geprikkeld. Het heeft zoveel goede bijeffecten dat zomaar vergeten wordt. Dat is toch wel heel jammer. En misschien staat jouw kind over een paar jaar ook weer in de voorleesfinale van de leeskampioen. Ja, wie weet. Dat zo stimulerend dat ook gelukt is. Nou, in ieder geval was het dit jaar de Ninte Schenk. Deze wedstrijd wordt elk jaar gehouden, hè? Ja, we doen het ieder jaar. Ja, dus kinderen die volgend jaar mee willen doen, begin vast met oefenen. Bibliotheek heeft heel veel boeken om mee te oefenen. Ja, en voor de kinderen, nou geef je vraag aan je school of ze mee willen doen. Want de scholen moeten de kinderen opgeven. Dus het is ook een beetje een oproep aan de scholen van, nou geef je kinderen op, doe mee. We hadden, even kijken, zo'n 16 scholen die meededen. Maar we hebben er veel meer in de Hoekse Waard. Dus geef die kinderen op, doe mee en creëer dat positieve leesklimaat op de school. Dat is fantastisch. Heel belangrijk, heel belangrijk. Tot slot nog even de website waar al jullie informatie te vinden is van de bibliotheek. www.debhw.nl. Ik sprak met Xenia de Graaf, zij is nationaal mediacoach bij de bibliotheek Hoekse Waard. Dankjewel. Graag gedaan. Soleil. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I saw the fireworks, I believe. Een mooie track van Steely Dan, Third World Man heette die, uit 1980. En daarvoor Mireille Mathieu en L'Éblouissante Lumière. Zometeen gaan we het hebben over de Koning Willem I-prijs. Maar eerst Billy Joel. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty was dat, van Billy Joel. Ons tweede onderwerp, Senior Service, is genomineerd voor de Koning Willem I-prijs. Mariska de Vries praat met de directeur. Floris Servat is directeur van Senior Service. Welkom, Floris. Dankjewel. De Senior Service is genomineerd voor de Koning Willem I-prijs. Kun je vertellen wat dat precies voor prijs is? Ja, we kennen het zelf ook nog niet zo heel erg lang op deze manier. We hadden natuurlijk wel een keer van gehoord. Het is een prijs die, even uit mijn hoofd, sinds 1958 wordt uitgereikt. Het is naar hun eigen zeggen, maar daar ben ik het wel mee eens, een van de meest prestigieuze ondernemersprijzen van Nederland. En het werd tot 2008 alleen aan het grootbedrijf uitgereikt. En de laatste jaren wordt het dus ook een versie voor het MKB. En zodoende dacht ik, nou, dat is Senior Service zeker een kandidaat voor. En hebben we ons ingeschreven. En nu zitten we bij het laatste 12 van Nederland. Kijk, dat is een hele eer natuurlijk. Kun je vertellen wat Senior Service precies voor bedrijf is? Wat doen jullie? Ja, Senior Service ondersteunt ouderen om langer thuis te kunnen blijven wonen. Hoe groot is de organisatie? Want je zegt het valt onder de categorie MKB. Hoe groot zijn jullie? Nou, wij werken door het hele land heen. We hebben ongeveer 800 medewerkers in dienst. Hebben jullie ook alvast een juryrapport ontvangen? Nee, we hebben een heel klein verslagje gekregen waarom we nu bij de laatste 12 zitten. Het wordt nu pas echt spannend eigenlijk. Ja, dus want wanneer wordt de echte winnaar bekend? Ja, 27 maart dan moeten de 12 genomineerden een pitch geven voor de jury. De echte grote landelijke jury. Mag je in 6 minuutjes mag je vertellen waarom jij de winnaar bent. Jouw organisatie, jouw medewerkers. En dan worden nog wat vragen gesteld. Dus dat is een spannend moment. Dus dan moet ik goed voorbereiden. Dus ook dit is een mooie voorbereiding. Ja. Dus dankjewel. En dan horen we een paar dagen daarna of we bij de laatste 3 zitten. Dan ben je dus finalist. En dan ergens in mei is er een event waarbij de winnaar... He, dus dan heb je de winnaar voor groot bedrijf en de winnaar voor MKB. Oké, en wat is de prijs? Mochten jullie de winnaar worden, is het gewoon de eer of zit er ook nog iets anders aan vast? Nee, het is echt de eer. Er zit natuurlijk veel publiciteit omheen. Het is denk ik een hele grote motivator voor je medewerkers. Want ja, ik zeg altijd, mijn bedrijf bestaat uit medewerkers en bureaus. En meer is er eigenlijk niet. Het gaat echt om mensen. Dus ik denk dat het fantastisch is om die prijs voor hun naar binnen te slepen. En het zorgt natuurlijk wel weer voor dat veel meer mensen in het land weten dat deze mogelijkheid bestaat. Het grote probleem is natuurlijk vaak dat mensen helemaal niet weten dat er een stukje aanvulling in de mantelzorg te krijgen is. Naast vrijwilligers of naast de familie, de buurvrouw en de buurman. Ja, dan is natuurlijk wel de vraag, want wordt het vergoed door de zorgverzekering? Nou, dat gaat wel de goede kant op. Het is zo dat de overheid in 2015 heeft gezegd van wij gaan een scheiding aanbrengen. Dingen als welzijn en begeleiding moeten mensen eerst in hun eigen omgeving kijken hoe ze dat oplossen. De participatiewet, ja. Ja, en thuiszorg en ziekenhuiszorg, dat blijven we vergoeden. Nou, wij vallen natuurlijk onder dat welzijnstukje. Nou is het zo dat een groot deel van onze cliënten nog steeds gebruik kan maken van een PGB. Iedereen heeft recht op een PGB als je aan bepaalde criteria voldoet. De gemeente is... We willen dat soms wel eens een beetje, een beetje tegenhouden. Maar het is gewoon zo dat je daar recht op hebt. Dus als dat, dan moet je daar ook gebruik van maken. En dan kun je dus jullie zorg inkopen eigenlijk. Precies, met dat PGB. Dus dan kosten wij eigenlijk niks. Dan heb je de tweede variant, dat is de zorgverzekeraar. Dus gelukkig zijn de laatste jaren steeds meer budgetten vrijgekomen bij zorgverzekeraars. Waarbij je een bepaald bedrag kan besteden aan een organisatie zoals Senior Service. Hm. Dat komt er nu echt aan. Het wordt steeds meer. We hebben ook onze website zo'n overzichtje daarvan gemaakt. Dus ik ben heel blij mee dat die zorgverzekeraars dit ook steeds serieuzer gaan zien. Hè? Want voorheen kon je ook wel dat soort dingen regelen bij de zorgverzekeraar. En werd er ook veel reclame gemaakt door de zorgverzekeraars. Maar als je dan even goed doorlas op de website, dan bleek dat je gewoon recht had op een vrijwilliger die eens in de maand een keer langs kon komen. Ja, daar heb je niet zo aan. Dat lost het probleem niet op. Nee. Nou, en dan de derde variant. Dat is dus gewoon echt de particuliere cliënt. En wat veel mensen daar vergeten, en waar we ze ook heel veel op attenderen, is dat als je particulier deze dienstverlening inkoopt, is die volledig aftrekbaar van je inkomstenbelasting. En dat scheelt toch tussen de 30% en 50%. Want ook al heb je maar een klein pensioentje, dan betaal je daar nog steeds inkomstenbelasting over. En kan je dus onze dienstverlening aftrekken. Dus per persoon even kijken wat de beste methode zou zijn om, als je dit nodig hebt, dat te bekostigen. Goed, ik wens jullie heel veel succes tijdens de pitch in ieder geval. En ik hoop dat de beste mogen winnen. Ja. Goed, als mensen meer willen weten over Senior Service, jullie hebben vast een website. Ja, dat is makkelijk. seniorservice.nl. En daar staat alle informatie ook. Ook hier in de regio zijn jullie... Ja, zeer actief in deze regio. Ik sprak met de heer Floris Vervat. Hij is directeur van Senior Service en genomineerd voor de prestigieuze Koning Willem I prijs. Dankjewel. Alles wat je hebt, al je tijd, je geld, je lichaam. Je liefde mij, zoveel zelfrespect en nog meer respect van vrienden. Je bouwt voor mij een wit paleis met feesten, wijn, fonteinen.

Achtereenvolgens waren dat Van Dikhout met Dromendief en Al Jarreau, een morning. Natuurlijk Delfland organiseert binnenkort een cursus waarin beginners leren kijken, voelen en ruiken aan de flora. Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. En Natuurlijk Delfland geeft een cursus teleflora. Meneer van Poelgeest, wat is een cursus teleflora? Wat gaat u precies doen? Nou, de cursus is dus iets om te leren. Hè? En het gaat over de flora, dus de planten. Dus de wilde planten die hier in de omgeving voorkomen. En dat telen, dat slaat op hoe je het leermateriaal krijgt, het lesmateriaal. Dat gaat per e-mail. En dan ga je ermee in de slag. En dan krijg je antwoord. Gaat ook per e-mail. Maar er zijn ook excursies. Ja, want je moet natuurlijk ook in de praktijk leren. Je kunt niet alles van het scherm leren. Ja. Planten moet je ook soms ruiken en even aan de onderkant bekijken enzovoort. Ja. En even voelen. Is deze cursus voor beginners of is deze cursus voor mensen die al het een en ander weten van de planten? Nee, het is voor beginners, ja. En hoe lang gaat de cursus duren? Wanneer die gaat 26 weken duren. Oeh, dat is een fikse cursus. En weet je daarna ook alles van de flora? Nee. Dat is wel teleurstellend dan natuurlijk. Ja, niet alles. Nee. Nee, als ik mezelf neem, ik doe die cursus niet. Ik ben geen beginneling, maar om te zeggen, ik weet alles van de flora, nee hoor. Dat is heel uitgebreid natuurlijk. Er zijn in Nederland ongeveer 1550 planten. Nou, ik denk dat ik de helft gezien heb. Ja, en dan bent u al een aantal jaren bezig. En dan ben ik al 10 jaar bezig, ja. Ja, dus de verwachtingen moeten niet te hoog gespannen zijn. Je leert gewoon een goede basis hoe je planten moet herkennen en op naam brengen. Ja. U zegt het duurt 26 weken. Wanneer start de cursus? 31 maart. Eind maart dus? Eind maart. Ja, en u had het ook over excursies. Hoe zijn die verdeeld over deze periode? Die is op 3 mei, op 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus en 13 september. En er worden ook verschillende gebieden bezocht? Ja. In Delft, in Monster, Rottemeren, Staalduinse Bos. Ja, dus allerlei verschillende biotopen, ja. Oké, dus die data moet men dan in de agenda schrijven en op tijd bij de excursie verschijnen. Is er na afloop ook een certificaat aanwezig voor de deelnemers? Als mensen daarop vragen, dan krijgen ze. Maar dat doen we niet automatisch. Nee, het gaat natuurlijk om de kennis, hè? Die mensen maar opdoen. Het gebeurt wel eens dat er bijvoorbeeld mensen voor werk of leerlingen van een hogeschool. En dan maken we gewoon een certificaat, maar krijgt niet. Nee hoor, daar hebben mensen helemaal geen behoefte aan. Okay. Als je het voor je hobby doet, dan... Ja, ik begrijp het. Hoeveel tijd zijn mensen er wekelijks aan kwijt als ze aan deze cursus mee gaan doen? Als je er echt serieus werk van maakt, dan 4 uur in de week. Dat moet je echt wel even tijd voor maken. Het is niet snel even tussendoor. Dat is echt serieus. Nee, nee. Oké. Wat kost het als je 50 mee... euro. En moet je dan lid zijn van Delfland? Of is dat niet nodig? Nee. Okay. Ontvang je natuurlijk graag. Dat ze mensen lid worden, maar nee. Oké, dat is niet nodig. Dus wilt u meer weten over de flora in uw eigen omgeving? En dan hebben we het over Delfland omgeving. Maar goed, dat is natuurlijk ook wat breder dan alleen Delfland. U noemde net ook al het Staalduinse Bos en de Rottemeren en Monster. Ja, dat hoort bij ons. Dat is ons ook. Dat is allemaal Delfland. Ja. Oké. Dan kunt u zich inschrijven. Dat kan denk ik op uw website. En die is? Natuurlijk Delfland. Natuurlijk Delfland. En daar vind je alle nodige informatie. Daar vindt u alle informatie over de cursus Teleflora voor starters. Goed, ik wens u heel veel plezier. Hoeveel mensen kunnen er maximaal meedoen? Is daar een maximum aan? Ik geloof 100. Oh, dat is best veel. Ja. Dus het zit niet gauw vol. Je kunt nog even over nadenken, voor eind maart even inschrijven. Want dan is de start. Mensen wat later inschrijven kan het ook nog wel. Kijk, je stuurt gewoon materiaal toe en dat maakt niet zo uit. Oké, als ze maar op tijd begonnen zijn voordat de excursies beginnen. Ja, precies. Oké. Goed, ik wens de cursisten mooi weer bij de excursies. Dat is toch wel prettig natuurlijk. Die hebben we besteld, dus... Oké, afgesproken. Ja. Dan hebben wij het ook mooi weer. Ik wens u heel veel succes en dat maar veel mensen het een en ander mogen leren over onze mooie flora in Nederland. Ik sprak met de heer Van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Dank u wel. Thank you.